ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารับรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพูดคุยก็เรื่องเดียวนะท่านผู้ฟังไม่มีเรื่องอื่นถ้าคุยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องธรรมะมันเป็นเรื่องนอกแนวคือถ้าพระพูดมันก็จะผิดศีลไปข้าพเจ้าเป็นภิกษุในธรรมะวินัยนี้สิ่งที่จะพูดได้ก็พูดเรื่องธรรมะได้ตอนนั้นเองแต่พูดเรื่องอื่นไม่ได้แต่มันจะผิดเพราะฉะนั้นในการธรรมารับรุ่นนี้จึงนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดเท่านั้นแต่นำฟังเปิดมาเพื่อที่จะอยากจะทราบว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรสอนยังไงทำได้ไหมหรืออย่างไรเนี่ยอันนี้มาถูกคลื่นแล้วมาถูกต่างแล้วฟังไปฟังไปเราจะทราบข้อมูลต่างๆเหล่านั้นได้พอเราทราบแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วแล้วก็ปฏิบัติให้ได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นแต่ธรรมะนั้นเป็นของดีพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครฟังแล้วเนี่ยก็ขอให้รู้ทั่วถึงธรรมนั้นแล้วก็เมื่อรู้ทั่วถึงนั้นก็หมายถึงว่าจําได้พอรู้ทั่วถึงจําได้แล้วแล้วก็ขอให้ปฏิบัติได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นนะคือฟังเข้าหูมีความรู้ความจําเก็บไว้ในสมองได้แล้วก็ปฏิบัติให้ได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าอาศัยตรงนี้ล่ะจะเป็นความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมดีพอธรรมะนั้นดีๆเนี่ยคือตัวเนื้อหาธรรมะนั้นก็ดีอยู่แล้วผู้ที่เอามาบอกเอามาสอนเป็นคนแรกคือพระเจ้านั้นก็ดีด้วยคนที่เอาธรรมะมาปฏิบัติคนนั้นก็จะเป็นคนดีขึ้นมานั่นก็คือเรื่องของพระธรรมพระพุทธแล้วก็ประสงค์แต่พอเราดีขึ้นมาอย่างนี้แล้วตัวเราดีสังคมก็ดีก็ค่อยๆดีขึ้นมาตามลําดับและในการฟังการทําความเข้าใจตรงนี้แต่บางทีจะมีความสงสัยข้อมูลในเรื่องใดๆก็ตามข้าพเจ้านั้นก็ยินดีที่จะตอบให้แต่เป็นหน้าที่ของสมณะในธรรมะในนี้พระธรรมฟังที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดตามความรู้ความสามารถของแต่ละคนโดยคําถามที่ท่านฟังสามารถถามได้แล้วก็ถามได้ทุกเรื่องนั่นแหละแต่จะตอบได้หรือเปล่าจะตอบยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถามนี่ถามได้ทุกเรื่องจะถามเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติเรื่องของการปฏิบัติธรรมะเรื่องของหมวดธรรมข้อใดๆสามารถทำได้นะครับพระเจ้าก็จะตอบตามความรู้ความสามารถที่มีโดยท่านผู้ฟังสามารถส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเวลาเขียนก็เขียนให้มันถูกนิดหนึ่งท่านผู้ฟังดอนหายโศกนะความโศกเนี่ยหายไปนะไม่ใช่หายที่ใส่ปลาอย่างนั้นแต่ความโศกหายไปเรียกว่าดอนหายโศกรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าสะดวกทางคอมพิวเตอร์ก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma ตรงนั้นจะมีที่คลิกให้ส่งคำถามก็สามารถส่งกันมาที่นั่นได้วันนี้ก็มีคำถามของคุณนิภาถามเกี่ยวกับเรื่องของพุทธพจน์ตรงหนึ่งที่ได้ฟังจากในรายการตอนที่ผ่านๆมาที่เป็นพุทธพจน์มีส่วนหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้มาอ่านให้ฟังในรายการในตรงส่วนที่เป็นการฟังธรรมคำพุทธะเนี่ยข้อความตรงนี้มีอยู่ว่าการที่ปรารภความเพียรเนี่ยจึงจะมีผลความพยายามมีผลนั่นก็คือการที่ไม่เอาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถม 2. ไม่สละความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมและ 3. ไม่เป็นผู้หมกมุ่นในความสุขนั้นคุณนิพพานก็ถามว่าใน3ข้อเนี้ยที่ว่าไม่เอาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถม 2. ไม่สละความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมและ 3. ไม่เป็นผู้หมกมุ่นในความสุขนั้นหมายความว่าอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่ดีท่านผู้ฟังในการที่เราจะถามสิ่งที่เป็นพุทธพจน์นะอันนี้เป็นความดีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเวลาที่เราจะไปถามใครก็ตามถามพระกอถามพระขอถามนายดำหรือถามนายขาวนะต้องเอาสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยไปถามเขาแต่ถ้าเราไม่เข้าใจในตรงไหนไปตามให้เขาอธิบายให้เขาทำความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นอันนี้สามารถทำได้แต่ถ้ามีตรงจุดที่เราเข้าใจก็ดีถ้ามีตรงจุดที่เราไม่เข้าใจเราก็พยายามที่จะทำความเข้าใจว่าเอ๊ะตรงนั้นเขาใช้พุทธพจน์อะไรแต่คือบางคนเวลาอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยก็จะยกพุทธพจน์บทนั้นบทนี้บทนั้นมาพูดเสริมให้มันมีความเข้าใจมากขึ้นดึงพระสูตรนั้นมาเชื่อมพระสูตรอันนี้ก็สามารถทำได้แต่ซึ่งไอ้ตรงที่ดึงข้อมูลต่างๆมาเชื่อมกันบอกกันเนี่ยการอธิบายของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปซึ่งตรงนั้นอาจจะทำให้เรามีความยังไม่เข้าใจเกิดขึ้นแล้วก็เอาพุทธพจน์ตรงที่เขาอธิบายตรงนั้นเนี่ยไปถามคนที่เราต้องการที่จะถามต่อไ นะมันก็จะทําให้ทุกอย่างทุกก้าวนะก็จะกลับมาสู่ที่ตัวแม่บทคือสิ่งที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านะนี่เป็นสิ่งที่ดีการที่ยกพุทธพจน์ตรงนี้มาถามแล้วตัวผู้ตอบเองคือจะเป็นข้าพเจ้าหรือว่าพระภิกษุรูปใดหรือว่าเป็นคฤหัสถ์คนไหนเนี่ยเขาจะมาสืบค้นข้อมูลตรงนี้ก็สามารถทําได้เพราะว่าพุทธพจน์เนี่ยท่านผู้ฟังมันหมดแค่นี้จริงๆพระเจ้าไม่อยู่แล้วและไม่มีพุทธพจน์เพิ่มจากนี้ไม่มีจบหมดแล้วมีเท่าที่มีในพระไตรปิฎกจบเลยและไม่มีอย่างอื่นเพิ่มเติมแล้วดังนั้นเราศึกษาตรงส่วนที่เป็นพุทธพจน์ตรงเนี้ยใครจะอธิบายเรื่องใดๆก็อธิบายจากสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ตรงเนี้ยแล้วมันจบตรงนี้การศึกษาของเราจะมีกรอบมีขอบเขตที่อยู่ในทางคําสอนของพระเจ้าอันนี้เป็นเรื่องดีมากเอาแล้วกลับมาที่ตัวคําถามของคุณนิพาที่ถามถึงว่าไอ้สามคำเนี่ยหมายถึงอย่างไรสามประโยคตรงนี้ที่พระเจ้าพูดถึงว่าไม่เอาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมแล้วก็ไม่สละความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมข้อที่3ก็ไม่เป็นผู้หมกมุ่นในความสุขนั้นพระสูตรนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้าเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังในตอนนั้นพระองค์ได้ไปคุยกับพวกปริพาชกแล้วก็มีปริพาชกเนี่ยคือนักบวชนอกศาสนาคือเป็นนักบวชในคําสอนแบบอื่นๆซึ่งในอินเดียสมัยนั้นโอ้มีเยอะแยะท่านผู้ฟังเปลือยกายบ้างนุ่งห่มหนังสัตว์บ้างไว้ผมยาวบ้างดึงผมตัวเองบ้างทำท่าเดินเป็นโคเป็นวัวเป็นควายบ้างนั้นมีหลายรูปแบบมีความเชื่อแตกต่างกันไปซึ่งนักบวชกลุ่มนี้เขาจะมีความเชื่อว่ากรรมที่ไม่ดีเนี่ยเราเคยทำมาแล้วในการก่อนแต่ถ้าเรามีกรรมที่ไม่ดีที่เคยทำมาในการก่อนเนี่ยเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั่นก็มีความเชื่ออย่างนี้แล้วก็เป็นความเชื่อที่ดีอยู่นะครับฟังดูก็เข้าท่าดีทีนี้ว่าการที่จะทํากรรมนั้นให้มันสิ้นไปตรงนี้แหละที่ว่ามีปัญหาที่เขาบอกว่าถ้าคุณต้องการจะทํากรรมนั้นให้สิ้นไปแล้วคุณก็ต้องเอากรรมเก่าเนี่ยมาชดใช้นะเพราะว่าไอ้กรรมไม่ดีมันมีอยู่ที่จะให้ผลเป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยคุณก็ทําความไม่ดีให้มันเกิดขึ้นตรงนี้ซะนะเช่นการทรมานตัวเองให้ลําบากด้วยวิธีการต่างๆเช่นว่าการดึงผมการดึงขนของตัวเองการที่ไม่นุ่งห่มอะไรเป็นชีเปลือยหนาวก็ทนไปร้อนก็ทนไปไม่ห่มเครื่องห่มหรือว่าการที่ไม่รับประทานอาหารหรือว่าการรับประทานอาหารเพียงแค่วันละฝ่ายฝ่ามือหรือน้อยกว่านั้นหรือแม้แต่การไม่รับประทานอาหารเลยเนี่ยหรือว่าการทําท่าทางเป็นสัตว์ประเภทต่างๆอยู่เป็นปีๆอย่างนี้นี่คือเป็นลักษณะการที่เรียกว่าทรมานตัวเองแต่ความเชื่อของเขาก็คือว่าเพื่อที่จะให้กรรมที่มันไม่ดีที่เราเคยทำมาเนี่ยมันสิ้นไปซะการกระทําตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการทําความเพียรของฉันเป็นการทําความเพียรอย่างหนึ่งนี่คือความเชื่อของเขาเป็นอย่างนี้ซึ่งก็มีคนเชื่อแหละท่านผู้ฟังแล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นพุทธเจ้าของเราก็เคยทําอย่างนั้นมาก่อนนั่นคือตอนที่เรียกว่าบําเพ็ญทุกขกิริยาเรียกว่าทําร่างกายให้มันมีความทุกข์เกิดขึ้นพยายามที่จะเผากิเลสในกายให้มันเหือดแห้งไปด้วยความเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นทางกายแต่ตอนที่พุทธเจ้าของเราเป็นโพธิสัตว์เนี่ยมีความคิดที่แตกต่างกันไปนิดนึงนั่นคือรู้ว่ามันมีความไม่ดีอยู่ในใจนั่นต้องแสวงหาโมกขธรรมล่ะทีนี้จะทํายังไงให้กิเลสในกายในใจเนี่ยมันเหือดแห้งไปก็คิดว่าผ่านการทางทรมานตัวเองคือตอนที่เป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยพระเจ้าของเราก็มีความคิดอยู่แล้วล่ะจะทํายังไงให้กรรมมันสิ้นไปนั่นก็คิดว่าการทรมานตัวเองนี่ก็อาจจะเป็นทางออกทางหนึ่งแต่พูดง่ายๆก็คือหาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมคิดว่าการเอาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมเนี่ยมันจะเป็นการที่ใช้กรรมเก่าให้มันสิ้นไปตอนนั้นฟังเคยได้ยินคนที่เคยพูดว่าเออนี่มันเป็นกรรมเก่าลับๆไปเถอะอย่างเงี้ยเจอเรื่องทุกข์เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะก็ทนไปเถอะมันเป็นกรรมเก่ารับไปใช้ไปฟังดูผิวเผินนี่มันอาจจะฟังเข้าทีนะแต่ถ้าผมว่าเข้าใจไม่ถูกนี่มันจะไม่ถูกนะเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเรามีกรรมเก่าแล้วก็รับไปและนี่รับกรรมเก่าไปนะการกรรมเก่ามันไม่ได้ใช้กันอย่างนั้นดังหวังเพราะว่าในขณะที่เรารับเวทนาที่เป็นทุกข์เนี่ยเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าไอ้กรรมเก่าเนี่ยมันสิ้นไปแล้วเท่าไหร่ในขณะที่เรากําลังรับเวทนาที่เป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนไม่ว่าจะเกิดจากคนอื่นก็ดีไม่ว่าจะหาทุกข์ตรงนั้นมาใส่ตัวเองก็ดีนะหรือว่าทําความเพียรหรือว่าทําความทรมานตัวเองอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นนะจะเกิดจากคนอื่นก็ตามจะเกิดจากตัวเองก็ตามมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยไอ้กรรมไม่ดีที่คุณเคยทํามาให้ผลเป็นทุกข์เนี่ยมันเหลืออยู่มันจะเหลือเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่แม้แต่คนทําเองเนี่ยก็ไม่รู้นะท่านฟังไม่รู้ว่าอ้าวนั่นน่ะสิฉันบอกว่ารับกรรมเก่าไปเนี่ยแล้วมันยังเหลืออีกเยอะไหมแล้วไอ้ที่ฉันรับมาแล้วเนี่ยมันหมดไปเท่าไหร่แล้ว นะแล้วไอ้ที่ดีๆมันไม่มีเหรอทำไมมีแต่แย่ๆโผล่มาเหลือเกินในชีวิตฉันทำไมเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เรียกว่าหาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมเนี่ยมันไม่ถูกมันไม่ถูกเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ได้เรื่องเป็นสิ่งที่จะไม่สามารถพาไปที่ผลทุกข์ได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงแนะนำยังไงก็แนะนำว่าอย่าเอาความทุกข์ที่ตัวเองไม่มีเนี่ยมาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมอันนี้คือข้อแรกที่หมายความว่าอย่างนี้แต่ทีนี้อาจจะทําให้มีคนเข้าใจไปอีกสุดตรงด้านหนึ่งว่าเออถ้างั้นลําบากลําบากฉันจะไปอยู่ทําไมใช่ไหมฉันก็ไปหาที่สบายสบายดีก่อนดีกว่าจะมาทนลําบากอยู่ข้างนอกร้อนๆทําไมก็เข้าไปในห้องแอร์เย็นๆดีกว่าอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้จบก่อนนะจะไปถึงประเด็นนั้นจะอธิบายประเด็นนั้นมาฟังข้อที่2ตรงนี้ก่อนในที่พุทธเจ้าบอกว่าไม่สละความสุขอันนี้เป็นการที่จะอธิบายถึงตัวพระองค์ตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตอนที่เป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยทำทุกขละกิริยามาคือทำไม่ถูกมาล่ะก็คือมาหาทุกข์ใส่ตัวเองที่ไม่มีความทุกข์นะหาทุกข์มาทับถมตัวเองตัวเองไม่มีความทุกข์อะไรอ่ะก็กัดฟันตัวเองไม่มีความทุกข์อะไรก็อดอาหารตัวเองไม่มีความทุกข์อะไรพอฤดูร้อนก็ไปนั่งตากแดดตัวเองไม่มีความทุกข์อะไรพอฤดูหนาวก็ไปนั่งตากลมอย่างเงี้ยนั่นคือหาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมอันนี้คือทำไม่ถูกก็แก้ไขด้วยการที่ไม่เอาความทุกข์นั้นมาทับถมตัวเองนั่นคือข้อที่1ในขณะเดียวกันทางที่จะไปสู่การตรัสรู้ได้เนี่ยก็จะมีความสุขที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามในความสุขที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามตรงนี้พระเจ้าอธิบายว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมนั่นคือลักษณะของความเป็นสมณะตอนที่พระองค์ตอนนั้นบวชอยู่นะยังไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็เสพความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมนะเป็นความสุขที่เกิดจากสมาธิอันนี้เกิดขึ้นได้นะทำได้แล้วในขณะเดียวกันข้อที่3ก็ไม่เป็นผู้หมกมุ่นในความสุขนั้นนะไม่หมกมุ่นในความสุขนั้นก็คือว่าพอเรามีความสุขที่เกิดจากสมาธิเนี่ยจะเป็นปีติก็ตามเป็นสุขก็ตามเป็นอุเบกขาก็ตามนะเกิดขึ้นแล้วอย่าไปลุ่มหลงมัวเมายึดถือในความสุขนั้นเพราะว่าความลุ่มหลงมัวเมายึดถือไม่ว่าจะไปติดกับอะไรมันไม่ดีทั้งสิ้นความสุขที่เกิดจากในภายในความสุขที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการดีไหมดีแต่ความยึดถือที่จะไปยึดถือในความสุขนั้นไม่ดีตรงนี้พระเจ้าจึงเตือนไว้ในข้อที่3ว่าอย่าไปหมกมุ่นในความสุขนั้นอันนี้คือ3ข้อที่พูดถึงแนวทางที่พระองค์ตรัสรู้มาและต้องไปด้วยกันคือ1อย่าไปหาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถม2ถ้าเรามีความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมก็ไม่ต้องสละก็ได้แต่ระวังข้อที่3อย่าไปหมกมุ่นในความสุขที่เกิดขึ้นตรงนั้นอันนี้คืออธิบายถึงตัวพระองค์ในที่อธิบายให้พวกปริพาชกที่เขาทำตัวเองให้มีความลำบากปลาปลี้เนี่ยให้ฟังอันนี้จะเป็นเส้นทางสำหรับสุดโต่งข้างหนึ่งแต่สุดโต่งข้างหนึ่งที่พูดถึงว่าการทรมานตัวเองให้ลำบากปลาปลี้แล้วคุณจะออกจากเส้นทางตรงนั้นได้มาสู่ทางสายกลางได้ตรงนี้นี่คือ3ข้อนี้นะพวกที่ทรมานตัวเองเนี่ยเขาจะมาทุกทับถมตัวเองมีความสุขได้ๆอะไรดีๆสบายๆไม่เอาปฏิเสธหมดเพราะนั้นจะออกจากตรงนั้นได้แล้วก็อย่าเอาทุกมาทับถมตัวเองถ้ามีความสุขได้โดยธรรมแล้วก็มีศรัทธาให้ก็รับได้แต่ข้อที่3อันนี้สำคัญคือในใจนะว่าอย่าเป็นผู้หมกมุ่นในเรื่องนั้นๆอันนี้คือสุดโต่งข้างที่1ทีนี้ของกรณีสุดโต่งอีกข้างหนึ่งที่พูดถึงว่าการประกอบตัวตนให้มัวเมาชุ่มอยู่ด้วยกามการประกอบตัวตนให้มัวเมาชุ่มอยู่ในกามตรงนี้ที่ข้าพเจ้าพูดเมื่อตอนต้นรายการที่พูดถึงว่าถ้างั้นฉันก็ไม่ต้องลำบากก็ได้นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกนี่ว่าอย่าเอาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมเอาฉันจะไปอยู่ลำบากทำไมจะไปตากแดดทำไมจะต้องทำงานทำไมตื่นเช้าทำไมเลิกงานเย็นทำไมฝ่าการจราจรทำไมนะหาเงินมาเพื่ออะไรเนี่ยโอ้ลำบากแล้วเนี่ยไม่ต้องลำบากก็แล้วกันก็เลยเที่ยวสัมมาเรเทเมากินดื่มเที่ยวเล่นอันนี้ก็ไปสุดโต่งอีกข้างหนึ่งละนะซึ่งสุดโต่งอีกข้างหนึ่งก็ตันอีกเหมือนกันดังนั้นก็ต้องระวังตรงจุดนี้แล้วสำหรับคนที่แบบว่าใช้ชีวิตอยู่ธรรมดาธรรมดาแต่ฉันก็ยังมีงานทำมีครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่มารดาบิดามีลูกเต้าต้องติดต่อการงานไปทำงานอยู่หรือถ้าเป็นคนเกษียณแล้วงานการอาจจะไม่ได้ทำแต่ก็อยู่บ้านแต่ก็มีงานอื่นทำอยู่ในสามข้อนี้จะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรนะได้แน่นอนท่านผู้ฟังเอาอย่างข้อ2ก่อนการไม่สละความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมเช่นว่าคุณหาเงินมาได้โดยธรรมแต่มีความขยันขันแข็งหาเงินมาได้โดยธรรมจะซื้อรถซื้อบ้านซื้อโทรศัพท์มือถือสักเครื่องหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ชีวิตของเราเนี่ยแม้ถ้าเราบอกแม้ไม่ซื้อหรอกความสะดวกสบายพระมหาไพบูลย์เคยบอกว่าอันนี้จะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแล้วก็เลยไม่เอาอย่างเงี้ย เราก็มาพิจารณาตรงนี้ได้ว่าถ้าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมเราก็สามารถทําได้นะแต่ข้อที่3คือต้องไม่เป็นผู้หมกมุ่นในความสุขนั้น2 3นี้ต้องมาคู่กันเพราะฉะนั้นในส่วนของความเป็นคฤหัสถ์ผู้ที่มีรายได้มหาศาลเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เตือนเอาไว้ว่าถ้าคุณมีรายได้มหาศาลแล้วก็ไม่รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ในกระเบียดกระเสียดมากเกินไปทําตัวเหมือนคนตายอดตายอยากแล้วก็ไม่ดีเหมือนกันหรือว่าในทางตรงข้ามถ้าคุณมีรายได้น้อยแต่ว่าสําเร็จความเป็นอยู่ชนิดที่ฟุ่มเฟือยเกินไปนะก็นี่ก็เรียกว่าหาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมนะสร้างหนี้เนี่ยก็จะทําให้คนอื่นเนี่ยเขาว่ามีการใช้จ่ายทรัพย์อย่างคนกินผลมะเดื่อแล้วก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ตรงนี้ก็จึงสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราได้ความทุกข์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงความลําบากทางกายเท่านั้นยังรวมถึงความทุกข์ทุกประเภทเลยนะเช่นว่าเราฟังเพลงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมีความสุขนะเพลงที่เราฟังแล้วมันมีความสุขเนี่ยความสุขเนี่ยนะคือสุขเวทนาเนี่ยมันเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะถ้าเรามีฟังเพลงแล้วมีความสุขเนี่ยแล้วเรากำหนัดในสิ่งนั้นเชื่อว่าคุณเอาความทุกข์มาเป็นของคุณทันทีอย่างเช่นว่าแก้วอย่างนี้เป็นต้นนะแก้วเนี่ยมันเป็นความทุกข์คือไม่ว่าจะอะไรในโลกเนี่ยจำฝังมันมีสภาวะที่เป็นทุกข์ทั้งสิ้นแต่ถ้ามันเป็นขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่พวกนี้มีลักษณะที่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นก็ในสิ่งที่มันเป็นความทุกข์แล้วเราจะเอามาความทุกข์นั้นมาเป็นของเราทําไมคือถ้าเรามีความยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นมันเป็นความทุกข์กับเราแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงมีความหมายที่ลึกซึ้งลงไปด้วยว่าการที่ไม่เอาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมเนี่ยก็หมายความว่าคุณอย่าไปยึดถือในสิ่งที่เป็นความทุกข์เลยเช่นว่าร่างกายของเราอย่างเงี้ยแหมมีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนแต่ว่าร่างกายของเรามีสภาวะที่เป็นทุกข์นะเพราะมันมีความไม่เที่ยงแต่สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ควรที่จะมาเป็นของเราถ้าเราเอาทุกข์นั้นมาเป็นของเรานี่คือคุณไม่ได้ทําตามข้อหนึ่งละแสดงว่าผิดพลาดไปเพราะฉะนั้นความยึดถือนี่แหละที่จะทําให้ความทุกข์นั้นมากินหัวเราได้คือในข้อหนึ่งถ้าเรามาดูในยะที่ลึกซึ้งลงไปมันก็จะคือข้อ3นั่นเองนั่นแปลว่าความหมกมุ่นในความสุขนั้นก็คือชื่อว่าเอาความทุกข์มาทับถมตัวเองนั่นเองทีนี้ในลักษณะอย่างไรล่ะที่เราถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ทําความเพียรอย่างถูกต้องนั่นคือ3ข้อนี้ก็ส่วนหนึ่งสิ่งที่จะประกอบกันด้วยบทเพียรชนะที่พระเจ้าพูดว่าความเพียรจะมีผลความพยายามจะมีผลเนี่ยพระเจ้าเปรียบเหมือนกับลูกศรลูกหนึ่งลูกศรดอกหนึ่งนะลูกศรท่านผู้ฟังลองนึกถึงไม้ที่เป็นแท่งๆมีความยาวๆนิดนึงยาวประมาณสักศอกหรือ2ศอกแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางก็อาจจะประมาณเท่านิ้วก้อยนะเป็นไม้ที่ยาวๆเขาก็จะเหลาเป็นกลมๆเพื่อที่จะให้มันพุ่งไปได้ในอากาศทีนี้ไม้ที่เป็นลูกศรเนี่ยถ้ามันงอมันงอนะช่างลูกศรเนี่ยเขาก็จะต้องเอาไม้เนี่ยไปดัดแต่ถ้าดัดเลยมันก็จะหักได้เขาก็จะต้องเอาไปลนไฟซะก่อนลนไฟแล้วก็จุ่มน้ําให้มันมีความนุ่มพอลนไฟให้มันอ่อนจุ่มน้ําให้มันนุ่มแล้วก็ดัดลนไฟให้มันอ่อนจุ่มน้ําให้มันนุ่มแล้วก็ดัดลนไฟให้มันอ่อนจุ่มน้ําให้มันนุ่มแล้วก็ดัดทําซ้ําทําซ้ําทําซ้ําไปจนฝังจนกระทั่งมันตรงทำไมลูกศรต้องนำไม่ตรงก็ถ้าลูกศรไม่ตรงมันก็ยิงไม่ได้สิถ้าลูกศรเบี้ยวๆเอาแค่ขึ้นคันธนูยังขึ้นไม่ได้เลยไม่ต้องพูดถึงปล่อยไปถ้าปล่อยไปบางทีมันย้อนหมุนกลับมาหาตัวเราเองด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นลูกศรเนี่ยต้องดัดให้ตรงก่อนนะช่างลูกศรเขาก็ต้องดัดลูกศรให้ตรงกรรมวิธีก็อย่างที่บอกให้ฟังนั่นคือต้องผ่านความร้อนต้องผ่านความเย็นนะต้องผ่านไฟผ่านน้ำดัดผ่านไฟผ่านน้ำใส่แรงเข้าไปนั้นจนกระทั่งมันตรงอันนี้พระเจ้าเปรียบเทียบเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าไอ้ความเพียรที่จะมีผลเนี่ยคือเราต้องพิจารณา3ข้อนี้นะแล้วก็ต้องพิจารณาด้วยว่าถ้าเราอยู่ตามสบายเราอยู่ตามสบายเนี่ยถ้าอกุศลธรรมมันเกิดแต่ถ้าไปอยู่ลําบากลําบากแล้วกุศลธรรมเกิดนะฟังอีกครั้งหนึ่งนะถ้าอยู่ตามสบายอกุศลธรรมคือเรื่องที่ไม่ดีต่างๆมันจะเกิดขึ้นนะเช่นอยู่สบายๆแล้วก็กินมากดูหนังอินทรีย์ไม่สำรวมนะเปิดตาเปิดหูทะเลาะกับเพื่อนบ้านอะไรต่างๆอ้าวละอกุศลธรรมเริ่มไม่ดีละหรือบางทีเราอยู่สบายสบายอยู่ที่บ้านกดคอมพิวเตอร์เล่นดูนั่นดูนี่พอเวลาทำงานปุ๊บมันหงุดหงิดนะเวลาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเป็นความเพียรทำไมจิตใจเรามันวุ่นวายขึ้นลงเดี๋ยวดีใจบ้างเดี๋ยวร้องไห้บ้างอ้าวแสดงว่านิวรณ์กลุ่มรุมและมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วแสดงว่านี่อยู่ตามสบายแล้วมีอกุศลธรรมเกิดขึ้น แต่ถ้าอยู่ลําบากเช่นบางทีอยู่ในที่ที่มันต้องกินวันละมื้อหรือว่าอาหารบางทีเราก็เลือกไม่ได้มีอะไรก็ต้องกินอย่างนั้นอย่างเช่นไปอยู่วัดอย่างเงี้ยบิณฑบาตได้อะไรมาก็กินตามนั้นแต่เราไม่ได้เป็นคนทําแต่ว่าเป็นคนกินอย่างเวลาที่คุณไปหลีกเล่นปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเขาจัดอาหารอะไรมาให้กินคุณก็ต้องกินอ่ะเลือกไม่ได้นะให้นอนยังไงก็อยู่อย่างนั้นที่นอนในวัดบางทีก็ไม่ได้เป็นเตียงนุ่มๆไม่ได้มีทีวีไม่ได้มีแอร์ไม่ได้มีเครื่องทําน้ําอุ่นบางทีทําให้เราเกิดความที่จิตเป็นกุศลธรรมได้นะมันทําให้เรามีความระวังเกิดขึ้นทําให้เรามีความไม่ประมาททําให้เรามีสติตั้งขึ้นได้อ้าวนั่นเป็นกุศลธรรมนี่ความระมัดระวังความไม่ประมาทความมีหิริโอตัปปะพวกนี้เป็นกุศลธรรมอยู่ลําบากแล้วกุศลธรรมมันเกิดฮะถ้าเป็นอย่างนี้ให้คุณไปอยู่ลําบากซะการไปอยู่ลําบากตรงนั้นเนี่ยจะชื่อว่าความเปลี่ยนมีผลนะความพยายามมีผลไม่ใช่ว่าให้เราไปหาแต่ความสบายนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าให้เราปฏิเสธความสุขทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าให้เราหาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมก็ไม่ใช่อย่างนั้นเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าใช้ในการตัดสินใจคือกุศลธรรมและอกุศลธรรมคือถ้าคุณลำบากจึงเรียกว่าหาความทุกข์มาทับถมตัวเองแต่อกุศลธรรมก็ไม่ได้ออกไปกิเลสก็ไม่ได้เหือดแห้งออกไปจากใจใจก็ยังมีความกำหนัดมีความลุ่มหลงในความที่ตัวเองทำอย่างนี้ได้มีตบะมีการยกตนข่มท่านมีอกุศลธรรมต่างๆแต่ความเพียรเขาไม่มีผลไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ที่ทำไปเจ็บปวดเนี่ยกรรมมันหลุดลอกไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าการไปอยู่วัดอาจจะมีชีวิตที่ลำบากบ้างมีการที่ไม่ได้แต่งตัวให้สวยงามบ้างพวกนี้มันจะไม่ดีก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันจะไม่ดีมันดีด้วยซ้ำเพราะว่าอยู่ที่เรื่องของกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในใจในทางตรงข้ามก็ไม่ได้สนับสนุนให้ไปชุ่มอยู่ในกามแต่ไปเสพกามมีความสุขตาหูเปิดไม่รู้จักสำรวมอินทรีย์แล้วก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าจะมีก็ต้องให้มีความระวังแต่ถ้ามีความระวังไม่หมกมุ่นในสิ่งนั้นแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะให้อยู่แต่ตรงความสุขทางตาทางหูอย่างเดียวแล้วไม่ทำความลำบากใดๆเลยก็ยังบอกอยู่ว่าถ้าผู้บ้าอยู่ลำบากแล้วกุศลธรรมมันจะเกิดก็ให้อยู่ลำบากได้ถ้าอยู่ตามสบายแล้วอกุศลธรรมมันจะเกิดก็อย่าไปอยู่ตามสบายเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคือเรื่องของกุศลธรรมและอกุศลธรรมตรงนี้นะเหมือนกับลูกศรที่มันฝังพิจารณาดูให้ดีแต่ถ้าว่าจิตใจเรายังมีความคดอยู่มีความพยศอยู่มีความเสพผิดดิ้นรนใดๆอยู่แสดงว่ามันต้องดัดนะเหมือนลูกศรที่ต้องดัดแต่เวลาดัดต้องทำไงมันก็ต้องร้อนมันก็ต้องเย็นมันก็ต้องผ่านความร้อนมันต้องผ่านแรงทุบบ้างตีบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างและสลับกันไปให้มันมีความที่มันจะไปตามทิศทางที่มันควรจะเป็นอันนี้คือการฝึกจิตอันนี้คือกระบวนการที่เรียกว่าฝึกอันนี้คือกระบวนการที่เรียกว่าความเพียรจะมีผลความพยายามจะมีผลได้ประเด็นตรงนี้ที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าเมื่อไรที่ลูกศรมันตรงแล้วลูกศรเนี่ยตรงแล้วแล้วจะไปหล่นไฟแล้วจะไปดัดอีกทำไมก็มันตรงแล้วแต่เช่นเดียวกันคนที่จิตนั้นสามารถทรงกุศลธรรมไว้ได้ดีอยู่แล้วแต่ไม่ได้มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตรงที่เราอยู่สบายหรือตรงที่เราอยู่ลําบากอยู่ลําบากคุณก็มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นได้อยู่สบายคุณก็มีกุศลธรรมเกิดขึ้นได้อยู่ลําบากอกุศลธรรมก็ไม่เกิดอยู่สบายอกุศลธรรมก็ไม่เกิดนั้นอยู่ได้ทั้ง2 อย่างทั้งสบายทั้งลําบากไม่มีปัญหาเลยเหมือนกับลูกศรที่ดัดตรงแล้วจะไปใช้งานจะเก็บอยู่ในโรงเก็บลูกศรก็ได้ทั้งสิ้นบางครั้งอาจจะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นบ้างนะอกุศลธรรมคือความขัดเคืองความรุ่มร้อนร่าร้อนก็ไม่เกิดขึ้นในใจบางครั้งอาจจะมีสุขเวทนาต่างๆเกิดขึ้นบ้างแต่อกุศลธรรมคือความลุ่มหลงในสุขเวทนานั้นๆก็ไม่เกิดขึ้นในใจนะอกุศลธรรมนั้นท่านฟังฟังให้ดีนะของสุขเวทนาคือความลุ่มหลงมัวหมองเพลิดเพลินอันนี้เป็นอกุศลธรรมของสุขเวทนาที่จะเกิดขึ้นอกุศลธรรมท่านฟังฟังให้ดีของสิ่งที่เป็นทุกขเวทนานั่นคือความขัดเคืองความไม่พอใจความเร่าร้อนความรุ่มร้อนมันอาจจะเกิดขึ้นนะอกุศลธรรมทั้ง2ฝ่ายที่จะเป็นผลที่เกิดจากสุขเวทนาก็ตามอกุศลธรรมทั้ง2ฝ่ายที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เป็นทุกขเวทนาก็ตามถ้าเราฝึกจิตของเรานะไม่ให้อกุศลธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในภาวะที่ลำบากหรืออยู่ในภาวะที่สบายก็ตามอันนั้นดีมากๆแต่ถ้าบอกว่าใจของเราเนี่ยอยู่สบายแล้วมันจะมีอกุศลธรรมเกิดมีความรุ่มหลงอยู่ลำบากแล้วมันมีอกุศลธรรมเกิดมีความเร่าร้อนรุ่มร้อนอันนี้คุณต้องฝึกฝึกให้มันดีฝึกให้มันได้ด้วยวิธีการต่างๆต้องดำรงตนอยู่ในความลำบาก แต่ถ้าดำรงตนอยู่ในความลำบากแล้วมันยังมีความเร่าร้อนความรุ่มร้อนโอ้ยถ้าดำรงตนอยู่ในความลำบากและมีความเร่าร้อนรุ่มร้อนแน่นอนเลยพอดำรงตนอยู่ในความสบายมันต้องลุ่มหลงมัวเมาแน่นอนเพราะฉะนั้นให้ดำรงตนอยู่ในความลำบากเพราะการดำรงตนอยู่ในความลำบากอย่างน้อยมันยังมีสติตั้งขึ้นได้มันจะเป็นที่ตั้งของสติได้มากกว่าแต่เพราะว่าการดำรงตนอยู่ในความสบายเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้เพราะฉะนั้นให้ดำรงตนอยู่ในความลำบากต่อให้ดำรงตนในความลำบากแล้วอาจจะมีความเร่าร้อนรุ่มร้อนตรงนี้เราต้องอดทนเอาอันนี้ต้องอาศัยการฝึกท่านผู้ฟังอยู่ลำบากถ้าไม่พอใจก็อดทนเอาตั้งสติขึ้นให้ได้พอมีสติมีกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วมีความสบายใจพอประมาณแล้วจะไปอยู่สบายคุณก็จะไม่ลุ่มหลงคุณก็จะไม่มัวเมาในสิ่งนั้นก็อยู่ได้ทีนี้พออยู่สบายไปสักระยะหนึ่งมันเริ่มประมาทละมันเริ่มประมาทก็ต้องมาอยู่ลำบากอีกแสดงว่าใจมันกลับไปคดเหมือนเดิมเอ๊ะว่าดัดตรงแล้วใจทำไมมันยังไปโคตรอยู่ก็กลับมาดัดไม้นะดัดไม้ดัดตรงแล้วอาจจะไปอยู่สบายก็ได้ไม่เป็นไรแต่พออยู่ไปสัก5เดือน6เดือน10เดือนเอามันเบี้ยวอีกแล้วใจมันประโยชน์อีกแล้วก็กลับมาดัดไม้เพราะฉะนั้นสำหรับคารวะหลายๆท่านเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ว่าปีหนึ่งก็บางทีจะมาหลีกเล่นปฏิบัติธรรมบ้างแต่ปีละครั้งหรือ2ครั้งเพื่อที่จะปรับจิตปรับใจให้มันดีให้มันตรงในความตรงของจิตของใจที่จะไม่กลับกำเริบขึ้นอีกเนี่ยคือความที่เป็นพระอรหันต์นั่นเองเมื่อจิตใจหมดแล้วจากราคะโทสะโมหะและรากของมันรากของมันคืออวิชชาตัณหาคือถ้าใจเราไม่มีราคะโทสะโมหะนี่มันก็ดูตรงๆอยู่แต่ถ้ายังมีรากของมันอยู่บางทีมันเบี้ยวผ่านไปเดือน2เดือน6เดือนปีหนึ่งมันเริ่มเบี้ยวอันนี้ก็หมายถึงว่าเวลาที่ไปเสพความสุขที่ได้มาโดยธรรมเนี่ยแสดงว่าลุ่มหลงละข้อที่3ไม่ได้นะครับไปลุ่มหลงในความสุขที่ได้มาโดยธรรมเอาลูกศรก็เบี้ยวเอาก็มาดัดไม้หรือว่าบางทีเรามาวัดอย่างบางคนมาวัดนั่งสมาธิได้ปีติสุขได้ความสุขที่เกิดมาโดยธรรมแต่ก็ไปลุ่มหลงยึดถือในความสุขตรงนั้นมาวัดก็ดีแฮะได้ความสุขในใจแต่กลับเอาความยึดถือมาใส่ด้วยพอกลับไปบ้านไม่ได้นั่งสมาธิก็ไม่ได้ความสุขในใจมันก็หงุดหงิดแล้วทีนี้ทำไมปฏิบัติธรรมกลับมาแล้วยังด่ายังว่าคนอื่นอยู่ก็แสดงว่ามีความยึดถืออยู่ยังมีการลุ่มหลงในความสุขที่ได้มาโดยธรรมนั้นอยู่ก็ต้องแก้มาขายไม้กลับมาปฏิบัติไม้ให้มันดีให้มันถูกความยึดถือทำฝังไม่ว่าจะยึดถือในความสุขที่ได้มาโดยธรรมที่เป็นไปในทางทรัพย์สินเงินทองข้างนอกหรือว่าความยึดถือความสุขที่ได้มาโดยธรรมที่เป็นภายในเป็นปีติสุขเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นในภายในมันไม่ดีทั้งนั้นคือยังมีการกลับกำเริบแล้วก็ต้องมาดัดไม้นั้นดัดจนกระทั่งรากมันออกไปนั้นตัดให้ถึงโคนถึงรากของมันนะวิชาตัณหามันออกไปแล้วเนี่ยก็ชื่อว่าฝึกเสร็จละนะลูกศร นั้นก็ชื่อว่าตรงพอตรงแล้วจะคุณจะดำรงตนอยู่ด้วยความสบายหรือดำรงตนอยู่ด้วยความลำบากก็ไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำความเพียรอย่างมีผลความพยายามจะมีผลได้ด้วยอาการอย่างนี้และนี่คือคำถามของคุณนิพานะที่เขียนตามมาทางอินเทอร์เน็ตท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าสิ่งใดๆที่จะทำความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นได้นะก็ให้เขียนส่งกันมาได้แต่คำถามที่มีอยู่นั้นก็มีอยู่พอประมาณทีเดียวข้าพเจ้าก็พยายามจะเร่งตอบให้ใช้เวลาของวันพุธบ้างใช้เวลาของวันเสาร์ที่คุณเดินใจบ้างที่จะเร่งตอบคำถามต่างๆที่ท่านฟังส่งมาให้มีความแจ่มแจ้งคือถ้าข้าพเจ้าจะเร่งตอบรูดๆไปวันหนึ่งตอบมันสัก3คำถาม4คำถามมันก็ได้อยู่ท่านฟังแต่ว่าเนื้อหามันก็จะไม่ละเอียดนะมันก็จะเป็นการที่พลาดข้อมูลต่างๆเหล่านั้นไปเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงใช้เวลาให้มันเต็มที่ในการที่จะตอบคำถามแต่ละคำถามมีการหาข้อมูลมีการใคร่ครวญก่อนเพราะฉะนั้นขอให้ท่านฟังบางท่านที่ส่งคำถามต่างๆมาก็อดใจรอนิดนึงแล้วก็จะนำมาตอบให้ในช่วงรายการต่างๆแต่สำหรับท่านฟังที่ส่งคำถามมาทางคอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะได้รับอีเมลที่บอกว่าคำถามนั้นได้รับการตอบหรือยังจะสามารถฟังได้จากที่ไหนทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์จะได้รับข้อมูลนี้เป็นการฟีดแบ็กกลับไปข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกก็ขอลาไปก่อนเจริญพร